Zo, lief luisteraar. Het is nog lang niet afgelopen hier. Als je nog wil dansen, swingen. Dan kun je gewoon nog hierheen komen. Wat is dat niet? Het is radio Patapoe. Patapoe. Oh, radio. Dat is live radio. Radio. Wil je iets zeggen tegen de mensen? Wat moet ik zeggen? Ja, weet ik niet wat jij wil zeggen. Ja. Maar ik weet niet wat jij wil zeggen. Ik denk ATV of zo. Nee, hè? Nee. Radio Patapoe. Vrije radio. Wat? Vrije radio. Oh, vrije radio. Gewoon. Ja. Ja, leuk, gezellige avond voor de kerstdagen. Ja, is het, wij zijn is het, Mohammed en moslim, maar ik ben respecteren voor jullie vierde week, voor de kerst vieren. Oh, okay. Maar ons is het Ramadan feest, Ramadan, 30 dagen, maar jullie ook bij ons komen vieren. Ja, zeker. Want jullie hebben lekker hapjes altijd. Ja, lekker hapje opeten. Dus betekent, slachtoffeest bij ons ook. Ja. Maar jullie is het kerstdiner. Ja, precies. Ze nodigen elkaar een beetje uit, toch? Samen met z'n allen, dacht ik. Ja. Ja, gaat het best. Dus allemaal komt net als familie. Zo is dat. Ja. We zijn allemaal familie. We zijn allemaal welkom. Dat was het, een fijne avond, meneer. Dankjewel. Hartstikke goed. Dank je. Het is wel. Ik ben een beetje klaar eigenlijk nu. Sta jij te bewaken hier of zo? Je kijkt heel gevaarlijk. Je kijkt heel gevaarlijk. Wat is dit? Radio Patapoe is dit. Patapoe. Fantastisch. Het is een vrije radio. Dus, leuk zeg. Dat wil zeggen, dan kan je dat doen. En je maakt hier een radio. Een beetje wel. Leuk. En wat vond u zelf van de avond? U vond er helemaal niks van, maar als je zegt, dan kan ik wel anders. Wat vond je van de avond? Ik vind het geweldig. Ik vind fantastisch, het geweldig. Toch? Ik was hier vorig jaar voor het eerst en ik ben al gevangen door. Heel leuk dat jullie geweest zijn. Deze vorm van kerstgedachte. Ik kan niet meer op een andere manier kerst. Nee, toch? Ik ook niet. Dit is ook mijn eerste keer. En ik vind het fantastisch. Ik ga denk ik hier elk jaar. Maar hoe kom je hier terecht dan? Ik kom als vrijwilliger via een goede vriend van me. Die, zijn nichtje doet het al jaren. Oh ja. Kom ik mee. Ik had niet verwacht dat het zo groot en gigantisch. Inclusief is. Ja, heel leuk. Genieten. Ja, ik vind het echt wel mooi. Ook als je op het podium gaat zitten, hoe jij nog gaat zitten rammen en schreeuwen, dan nog, ja, doe je ding, weet je wel. Ja. Heb je op het open podium gestaan net? Ik heb er niet gestaan. Nee. Bijna. Leuk. Volgende keer. Ik moet nog een beetje oefenen. Leuk. Heel leuk. Wil je nog iets zeggen verder? Ik ben oké. Okay. Nee, fijn kerstfeest. Ja. En geniet ervan. Ja. Oké, dankjewel. Ik ga lieve luisteraar, ik geloof toch dat we er nou wel een beetje mee gaan stoppen. Want ik moet zeggen dat mijn beentjes die zeggen toch wel van sowieso, wat een dag. Dus dat betekent dat we dan dus nu wel gaan stoppen. En later gaan we weer verder. Zoals gebruikelijk, ik weet dus niet wanneer, dus ik kan niet zeggen van dan en dan. Dus het beste advies blijf lekker luisteren naar Radio Patapoe, want er komt altijd meer en het zijn niet altijd kerstliedjes, dus er komt altijd meer wat je dan wel wil horen. Dus blijf lekker luisteren. Doei.